Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 września, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Msza święta beatyfikacyjna kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Różyczackiej rozpoczyna się w świątyni Opatrzności Bożej. W Budapeszcie z kolei trwa pielgrzymka i spotkanie papieża Franciszka z wiernymi. Po nowych danych o zachorowaniach na koronawirusa wiceminister zdrowia ponawia apel o szczepienia. W świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie rozpoczyna się właśnie msza beatyfikacyjna kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Różyczackiej. Uroczystości odbywają się z udziałem przedstawicieli episkopatu, najwyższych władz państwowych, gości z zagranicy, a także osób związanych z nowymi beatyfikowanymi. Na miejscu jest Tomasz Zielenkiewicz. Powiedz, jak będzie przebiegać ta uroczysta msza święta. Rozpoczyna się właśnie procesja z udziałem kardynałów i arcybiskupów wraz z asystą. Podczas okadzenia ołtarza zabrzmi hymn Gaudem Mater Polonia. Obrzęd beatyfikacji odbędzie się po akcie pokuty. Najpierw kardynał Kazimierz Nycz wypowie oficjalną prośbę o włączenie w poczet błogosławionych prymasa Wyszyńskiego i matki Czackiej. Następnie przedstawi ich życiorysy. Przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki mówił przed chwilą o tym, co powinno być dla nas najważniejszą lekcją z życia kardynała Wyszyńskiego. Pierwszym i podstawowym punktem jest odrodzenie wiary, bo właściwie od odrodzenia wiary bierze się inne spojrzenie na rzeczywistość, biorą się też siły, które przekraczają nasze własne siły. Na miejscu tutaj może być tylko kilka tysięcy zaproszonych gości. Uczestnicy uroczystości przybywali od kilku godzin. Mówili, jak ważny jest dla nich kardynał Wyszyński. Możemy się uczyć od niego wytrwałości i ja osobiście podziwiam go za to zdecydowanie, za nieopuszczenie owiec, za gotowość do ponoszenia ofiar, pomimo wszystko. Coraz bardziej brakuje światu konkretnych osób radykalnych, ale radykalnych miłością, a nie radykalnych jakimiś swoimi postawami. Za chwilę formułę beatyfikacyjną podczas mszy świętej wygłosi po łacinie główny celebrans papieski delegat kardynał Marcello Semeraro. Zaraz po tym akcie zostaną odsunięte wizerunki nowych błogosławionych po obu stronach ołtarza. Relacjonował Tomasz Zielenkiewicz, a tuż po serwisie profesor Paweł Skibiński z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego opowie o kardynale Stefanie Wyszyńskim jako nauczycielu wolności. Papież Franciszek rozpoczął wizytę w Budapeszcie, spotkał się z premierem i prezydentem Węgier, a także biskupami, przedstawicielami Rady Ekumenicznej i Wspólnoty Żydowskiej. Franciszek spotkał się z prezydentem Janoszem Aderem i premierem Wiktorem Orbanem w budapeszteńskim Muzeum Sztuk Pięknych. Następnie w trakcie spotkania z delegacją Rady Ekumenicznej i przedstawicielami Wspólnoty Żydowskiej papież nawiązał w swoim przemówieniu do jednego z symboli stolicy Węgier – mostu łańcuchowego na Dunaju. Most łączy dwie części, w tym sensie przypomina fundamentalne w Piśmie Świętym pojęcie przymierza. Bóg przymierza prosi nas, abyśmy nie ulegali logice izolacji i partykularnych interesów. W tym kraju wy, którzy reprezentujecie religie większościowe, macie za zadanie stworzenie warunków, w których wolność religijna będzie respektowana i promowana przez wszystkich. W Budapeszcie papież będzie celebrował mszę świętą, która zakończy 52. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Po południu Franciszek uda się na Słowację. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Budapeszt. Minionej doby wykryto w Polsce 476 nowych zakażeń koronawirusem. Nie odnotowano żadnego zgonu z powodu COVID-19. Najwięcej nowych zakażeń było w województwach mazowieckim, małopolskim i lubelskim. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska ponowił apel o szczepienie się przeciwko COVID-19. Mam nadzieję, że wrzesień będzie tym momentem, kiedy zrozumiemy to, że jednak jedyną drogą do wyjścia z pandemii jest zaszczepienie się. Dlatego codzienny mój do Państwa apel. Szczepmy się. Naprawdę przed nami mogą być trudne dni, jeżeli tych szczepień nie wykonamy. W pełni zaszczepionych jest ponad 19 milionów Polaków. Łącznie od 4 marca ubiegłego roku, gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie, potwierdzono niemal 3 miliony zachorowań. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w ciągu dnia na termometrach przeważnie od 22 stopni na zachodzie do 25 na wschodzie i południu. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami głównie we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze, możliwe także opady gradu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy wiedziałeś, że wielkość dotacji unijnych zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego? Dlatego warto się spisać. Możesz to zrobić na stronie spis.gov.pl, dzwoniąc pod numer 22 279 99 99 lub w najbliższym urzędzie gminy. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej. Czuję się zafascynowany osobą prymasa Wyszyńskiego. Profesor Paweł Skibiński, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy do czynienia z postacią zaiste heroiczną i proces beatyfikacyjny to potwierdził. To znaczy prymas Wyszyński był człowiekiem, który się nie bał. Nie oznacza to, że nigdy nie odczuwał lęku, ale nie podejmował decyzji i nie działał w stanie ograniczenia zdolności do wolności właśnie owym lękiem. To jest fascynujące, dlatego że wydawałoby się, że był wielokrotnie postawiony w takich sytuacjach, kiedy pewna obawa, lęk powinna krępować jego sposób postrzegania i podejmowania decyzji. Jestem absolutnie przekonany, że w ogromnej większości tych sytuacji prymas Wyszyński po prostu się nie bał. Można powiedzieć tak, ta wolność wewnętrzna prymasa Wyszyńskiego jest wyrazem, moim zdaniem, takim zewnętrznym wyrazem głębi duchowej i tej świętości, o której mówi Kościół, wynosząc go na ołtarze. Człowiek wewnętrznej wolności. Dlaczego była możliwa ta wewnętrzna wolność w tak trudnych czasach i w tak trudnych okolicznościach, w jakich był postawiony prymas Wyszyński? Moim zdaniem dlatego, że był to człowiek autentycznej wiary. Jego dystans do okoliczności zewnętrznych, rozumiany dobrym tego słowa znaczeniu, nie to, że go to nie interesowało, tylko to, że uważał, że te okoliczności zewnętrzne nie uzależniają go w pełni. To jest kwestia wiary, głębokiej modlitwy, której doświadczam w przeróżnych okazjach, obserwując źródła, które pozostawił po sobie prymas Wyszyński. To, co jest uderzające, to jest pewna głębia perspektywy wynikająca z właśnie życia nadprzyrodzonego. Tak mi się wydaje, mówię tutaj nie jako wyłącznie historyk, ale także osoba wierząca. To dawało mu ogromny rozmach i odwagę w przedsięwzięciach duszpasterskich, które wszyscy znamy. Wielka Nowenna, Milenium Chrztu Polski, Społeczna Krucjata Miłości, Peregrynacja Obrazu Jasnogórskiego, Czuwania Soborowe, etc., etc. Jeszcze kilka innych wielkich programów duszpasterskich można by było wymienić. Proszę pamiętać, że na takie programy nie zdobywali się hierarchowie w innych krajach, którzy mieli o wiele korzystniejsze warunki z punktu widzenia społeczno-politycznego. To znaczy mieli do dyspozycji media, mieli do dyspozycji zasoby społeczne. Prymas Wyszyński miał do dyspozycji tylko strukturę parafialną, na którą tak często przychodzi nam narzekać. A on z tą strukturą był w stanie robić rzeczy heroicznie odważne i heroicznie udane. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne podróże. Dzisiaj nuty indyjskie, hinduskie, piękny tak. Sitar będzie, perkusja boska. Ale także nie zabraknie artysty, który osiągnął międzynarodowy sukces, to za sprawą wydanego albumu Tabia. O nim będziemy też mówić, bo to jest bardzo ciekawa postać i o nim rozpisały się wszystkie magazyny zagraniczne, więc na pewno też i pojawi się taka gwiazda. Było wcześniej Kun Shop, George Harrison, Ashla Boshle, Ananda Shankar. Był też producent Catchy, był też producenci raczej byli, Tech Panda. Więc bardzo dużo się pojawiło i tej muzyki współczesnej, i też tej dawnej, folkowej też nie zabrakło. I tak też będzie w tej drugiej godzinie. Zapraszamy Państwa serdecznie.

1993 roku. Bardzo poważnie zaczynamy naszą drugą część dzisiejszego spotkania. Tajemniczy tytuł brzmi The Ubiquitous Mr. Lovegrove, czyli wszechobecny pan Lovegrove. Gaj miłosny Lovegrove. To w nieco spokojniej... teraz były nieco spokojniejsze dźwięki, a teraz przechodzimy do tych bardziej już rozrywkowych, myślę, aczkolwiek nadal z taką nutką tej tradycyjnej muzyki indyjskiej, bo też taka twórczość jest jednej z popularniejszych, a także i ważniejszych artystek indyjskich. Anushka Shankar w utworze Space. Shankar, oczywiście córka znanego mistrza Ravi Shankar i siostrą Nora Jones. Jako mała dziewczynka chwyciła do swoich małych rąk sitarę i tak też zaczęła grać na tej wyjątkowej gitarze i ona pozostała do dnia dzisiejszego w jej twórczości, co zresztą Państwo mogli usłyszeć w utworze Space, który przed chwilą się pojawił w Muzycznych Podróżach. A tutaj akurat wokal należał do Alef Lens, czyli niemiecko-tureckiej artystki. No, proszę, proszę. Sama też Anushka Shankar ma korzenie oczywiście indyjskie, ale na co dzień mieszka w Wielkiej Brytanii. Tam też tworzy i koncertuje. Bardzo też płodna artystka, z tego co widziałam. Bardzo też w różnych gatunkach, piękna. W różnych kierunkach. Muszę dodać, naprawdę śliczna jest. I śliczną też muzykę tworzy oczywiście. Naked to jeden z najczęściej odtwarzanych utworów i najbardziej popularniejszych. Ja zachęcam serdecznie Państwa do tego, żeby Państwo także zapoznali się z jej twórczością. Artystka, mimo tego, że zaczęła bardzo wcześnie swoją karierę muzyczną, tworzy do dnia dzisiejszego i to piękne utwory naprawdę wskazują na to, że pochodzi z Indii, bo też niejednokrotnie wraca do swoich korzeni. Najbardziej. Ja już a propos popularnych to piosenek, to kolejna piosenka jest jeden z najbardziej znanych utworów lat 90. takich hindusko brzmiących. Bazuje na rytm Busta Rhymes, czyli takie troszeczkę hip-hopowy i dodaje ciekawe elementy. Bangra, raga raga, mundiante bachke, Punjabi MC. ਨੀਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੀਰ Bundi Ante Bachke, Punjabi MC. Indyjski hip-hop. Prawda? To Bangra hip-hop, czy coś w tym stylu. No to był właśnie, to był styl Bangra. Punjabi MC, prywatnie chyba Rajveer Dami, coś w tym, nie pamiętam teraz, pochodzi z Birmingham w Anglii i razem z piosenkarzem Lab Janjui nagrali właśnie ten utwór Bundi Ante Bachke w 98 roku. Gosiu. Co ciekawe, jego pierwszy singiel Roots był zrealizowany całkowicie niezależnie, ale za to był blokowany, ponieważ krytykował rząd. No, wiesz. Czyli proszę, była narzucona proszę. Cenzura. Otóż no, to. Tak. Jeden z najbardziej stereotypowych utworów w stylu Bangra chyba. Tak mi się wydaje. Świetny utwór. Znakomity, bardzo mi się podobał i muszę przyznać Państwu, że z Rafem nie omieszkaliśmy i po prostu bujaliśmy się na każdą stronę. Mam nadzieję, że Państwo także się bujają do tych rytmów. Nasza skrzynka pocztowa jest do Państwa dyspozycji. Muzyczne podróże @polskieradio.pl, a my dalej podążamy w głąb Indii. Czyli kochana. A utwór ten pochodzi z wydanego albumu w tamtym roku Tabia, którym zachwyciły się wszelkie media wszyscy recenzenci z całego świata. A mowa tu o twórczości Pradeep, czyli producenta, a także i rapera, który łączy wiele awangardowych, hip-hopowych brzmień z czasami funkiem, tym, co mu przyjdzie do głowy, syntezatorami, muzyką elektroniczną. Taki prawdziwy mishmash, prawda? Tak, prawdziwy mishmash, ale w bardzo dobrym smaku i nie ma na tej płycie żadnego bałaganu. Wszystko jest poukładane, wszystko ma swoje miejsce i czas. Też same teksty traktują między innymi o odnajdywaniu jakiejś takiej drogi swojej własnej, a także i o naszych słabościach, więc jest to bardzo ciekawe zestawienie z muzyką, którą tworzy, a tworzy ją od bardzo, bardzo dawna. Naprawdę jeden ze czołowych, nowatorskich artystów, którego każdy z Państwa zachęcam do tego, żeby się z tą twórczością Pradeepa zapoznał, bo też jest i warto. No, przede wszystkim biorąc pod uwagę to, że jest to całkiem dobra lekcja współczesnej muzyki, muzyki elektronicznej, więc zachęcamy do tego Państwa serdecznie. A z Pradeepa wskakujemy do Wielkiego Rock, czy tam Bhangra Rock i mój ukochany Cool Shake, tradycyjna hinduska piosenka Radha Radha z 99 roku. Teksty są bardzo proste. Gosia. Bardzo lubię nazwę tego zespołu. Cool Shake. Bardzo mi się podoba brzmienie. Teksty są bardzo proste, więc możesz śpiewać Radha Radha Radha, JJJ Shri Radha, czyli Radha Radha chwała Krishna. No to w takim razie śpiewamy wszyscy razem. Rada, rada, Cool Shake. Co za utwór, Gosia, co za utwór. No i teraz właśnie przechodzimy do tego najciekawszego momentu w naszych muzycznych podróżach, gdzie Raf prezentuje trochę starsze utwory, trochę mamy, takie... To nie był starszy, 99 rok. No to wcale. Słuchaj, płyta, piękna nazwa. Pigs, Peasants and Astronauts, czyli świnie, chłopi i astronauci. To przepraszam, mi grozisz, tak to machujesz rękoma. Z tym palcem. Ale co jest ciekawe właśnie, ta płyta była uznawana z jednym z najgorszych albumów wszechczasów według pisma. No muszę ci powiedzieć, że jeżeli chodzi o Cool Shaker, no to ja wiem, że ty uwielbiasz ten zespół, ale jeżeli chodzi o ich twórczość, no to faktycznie ten album, chyba ja się zgodzę tutaj z opinią publiczną, dwie gwiazdki. Może 2/10. Świetny. Dla mnie naprawdę świetny album, ale co tam Q Magazine, czy tam kto? Nie komentuje. Właśnie. Mi się podobało. To w takim razie teraz wracamy do tych współczesnych, elektronicznych brzmień. Nie wiem, czy państwo pamiętają naszą podróż sprzed paru minut, gdzie wybraliśmy się do Tech Pandy i do niej właśnie teraz, a raczej do tych panów teraz wracamy. Utwór Mahane. Tutaj już bardziej słychać te Indie niż w poprzednim utworze. Oj, tak, zdecydowanie tak. No i bardziej współczesne rytmy. No i też utwór jest całkiem nowy, bo z tego roku. Więc z tego jeszcze roku? Tak, jeszcze nawet nie ma aż tak dużo odtworzeń, więc jest jednym z świeższych kompozycji stworzonych przez indyjski duet. Dla tych, którzy dopiero teraz włączyli oczywiście Muzyczne Podróże w Trójce, przypominam, Tech Panda to indyjski duet producencki, który tworzy już od 2016 roku połamaną muzykę. Też bardzo ciekawe słowa powiedzieli w jednym z wywiadów. Otóż mówią, że często ich muzyka postrzegana jest przez niektórych producentów jako bluźnierstwo, bo łączą gatunki, których ze sobą nie powinni tak, łączyć. Połamane kawałki, jak powiedziałeś, tak. A propos świeżych utworów, no ja też mam świeżą bułeczkę dzisiaj. Nie. Zdziwiłaś. Tak, z 90 którego? Kochana, w tym roku, wydana płyta w tym roku, no piosenka wydana w tym roku, tak. Świeża bułeczka wśród naszych utworów. Proszę. Piosenkarka Chinmayi. Sinulina, mana se illa, chaitralalo, ji Wracamy, kochana, do mistrza. Muzyka napisana tutaj przez znowu mistrza Ravi Shankar. Piosenka się nazywa Meghalalo Harifilula. Nie potrafię powiedzieć. Ledwo co znalazłam ten utwór, naprawdę, w odmętach płyt. Świeżynka. Pochodzi z filmu nakręconego w języku tamil pod tytułem Deyam Tho Sayajivna Nam. Jestem pełna podziwu, prawda? Dla ciebie, Ram, że ty w ogóle się podejmujesz wypowiedzenia. A wiesz, co jest ciekawe, kochana? Piosenkarka Chinmay jest szefową ogromnego przedsiębiorstwa Blue Elephant Translation, który się zajmuje przekładem. Ta oto dziewczyna, która śpiewała. No. Ale to są takie bollywoodzkie klimaty, musisz przyznać, że jednak zobaczyłam od razu obrazy z filmów bollywoodzkich. Ona się tytułuje jako playback singer, czyli śpiewa i deklaruje otwarcie, że ona śpiewa z playbacku. Piękne, ale szczerość jest ważna. Szczerość jest bardzo ważna. A wiesz dlaczego? Bo może. Chyba już tak. No to my w takim razie wracamy do Paradeep, czyli artysty, który osiągnął naprawdę niesamowity sukces, o którym opowiadałam przed chwilą, a my wracamy do utworu nieco starszego. No i jest różnica w brzmieniu, ale nadal indyjska muzyka gra w naszych radioodbiornikach. ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਖਰਚੋ ਤੇ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੋ ਮੈਂ ਖਰਚਦਾ ਮੈਂ ਕਲਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮੈਂ ਕਲਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਤੇਰਾ ਤਾਰੂ ਕੱਲੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਪਾਤੇ ਖਲਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਮਾਰਾ ਪਸੰਦ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਿਆਣੇ ਵੱਡੇ ਨਿਆਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਪਾਤੇ ਖਲਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਮਾਰਾ ਪਸੰਦ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਿਆਣੇ ਵੱਡੇ ਨਿਆਣੇ ਬੜਾ ਮਨ ਕਰੇ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰੇ ਫੋਨ ਨਾਲੇ ਭੱਜਣਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਸਿਹਤ ਬਣਾਵਾਂ ਉੱਠਿਆ ਨੀ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਖਾਵਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤਾ ਆਰਡਰ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਮੰਗਾ ਫਾਈਨ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਚ ਮੈਂ ਖੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੱਥਾ ਮੇਰਾ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਦਿਸਦਾ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਛਾਇਆ ਹਨੇਰਾ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਗਲੀਆਂ ਚ ਹੁਣ ਪਿਆ ਫੋਨਾਂ ਚ ਬਸੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਖਰਚੋ ਤੇ ਜੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚੋ ਮੈਂ ਖਰਚਦਾ ਮੈਂ ਕਲਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮੈਂ ਕਲਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਤੇਰਾ ਤਾਰੋ ਕੱਲੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਤੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਪਾਤੇ ਖਲਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਪਸੰਦ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਿਆਣੇ ਵੱਡੇ ਨਿਆਣੇ ਬਣਾਤੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਪਾਤੇ ਖਲਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਪਸੰਦ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਿਆਣੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਿਆਣੇ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਬਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਾਢਾ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਕੱਢ ਦਿਓ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਡੁੱਬ ਮਾਰੋ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਘਰ ਚ ਮੈਂ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਨੀ ਪਰ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਜੰਮੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸਭ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਕੱਢ ਦੇ ਕਮੀਆਂ ਕੁੱਝ ਨੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਏ ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਜੰਮੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸਭ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਕੱਢ ਦੇ ਕਮੀਆਂ ਕੁੱਝ ਨੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਏ ਦੁੱਖਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੋ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਿੱਦਾਂ ਆਓ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦਾ ਮੈਂ ਕੱਟ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵੱਜ ਗਏ ਦਿਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਘੱਟ ਸੀ ਨੋਟ ਪਰ ਨਾਲ ਸੀ ਦੋਸਤ ਸਵੇਰੇ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਦਰ ਪਰ ਸੱਚੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਖਰਚੋ ਤੇ ਜੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚੋ ਮੈਂ ਖਰਚਦਾ ਮੈਂ ਕਲਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮੈਂ ਕਲਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਤੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਪਾਤੇ ਖਲਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਪਸੰਦ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਿਆਣੇ ਵੱਡੇ ਨਿਆਣੇ ਬਣਾਤੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਪਾਤੇ ਖਲਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਪਸੰਦ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਿਆਣੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਿਆਣੇ ਝੂਠੇ ਵਾਦੇ ਬੁਰੇ ਰਾਤੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਦੋਸਤ ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ ਰੋਸ ਰੋਸ ਰੋਸ ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ ਰੋਸ ਰੋਸ ਰੋਸ ਝੂਠੇ ਵਾਦੇ ਬੁਰੇ ਰਾਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ ਰੋਸ ਰੋਸ ਰੋਸ ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ ਰੋਸ ਰੋਸ ਰੋਸ ...2019 rok, Kala. Ten tytuł właśnie pojawił się przed chwilą w Muzycznych Podróżach, a stworzył cały utwór Paradis, o którym przed chwilą opowiadaliśmy. No, słychać różnicę tego roku. Zupełnie inne brzmienie, jeżeli chodzi o jego album, który, za pośrednictwem którego zyskał ogromną sławę, a inaczej zupełnie brzmi singiel, który jednak jest zachowany w takim R&B stylu. Mm. Bardzo przyjemnym, soulowym, trochę delikatnym, ale nadal ten rap ale są te elementy też hinduskie, prawda? Indyjskie. Tak. A ja teraz chciałbym zaserwować coś z 69 roku. Znowu starość, wiem. Dave Pike Set. Chyba czwórka było w zespole. To był zespół kierowany przez Davida Samuela Pike'a, jazzman. Niesamowity człowiek, bo był genialnym wibrafonistą, chyba to się mówi, marimbistą. Cały album jest bardzo jazzowy, awangardowy. Się nazywa chyba Noisy Quiet. Quiet Noise. Coś w tym stylu, już nie pamiętam. Ale jeden utwór, Mathar, jest zupełnie inny. Brzmi, jakby ktoś wyciągnął, nie wiem, z lat 90. Podstawa, bardzo... czy słyszymy tam Indie? No, zobaczmy. Posłuchajmy. We'll be right back. Dave Pike Set Mathar, utwór. Ale mieliśmy dyskusję przed chwilą. Ja uważam, że to są współczesne dźwięki. Gosia twierdzi, że nie. Starocie. Beat, który był pod Sintaro, brzmiał naprawdę bardzo staro i bardzo już oklepanie. Nie zna się. Trochę się, ale ja nie ujmuję. Ale podobało ci się. Ale podobało, właśnie o to chodzi, że ten utwór był bardzo, bardzo przyjemny, aczkolwiek nie jest to już takie wow i nic nowego, no bo umówmy się. Proszę wyjść. No ale dobrze, to mam nadzieję, że teraz będzie coś... Wszystkie utwory dzisiaj mi się podobają. Naprawdę? Wszystkie. Kula Shaker najbardziej. Wszystkie mi się podobają, naprawdę. To teraz w takim razie jeszcze raz powrócimy do Kuli Shaker. Temple of... Everlasting Light. Nazywa się Świątynia Wiecznego Światła, Temple of Everlasting Light, Kula Shaker z albumu K, czyli K. 96 rok. No właśnie, no i tak to właśnie jest z Rafem. 96 rok, 69. A ja dla Państwa przygotowałam coś na zakończenie świeżego, nowego, idealnego pod jedzenie curry. Tylko lepszy, tak? Chcesz powiedzieć? 3 września ukazała się najnowsza płyta Priyi Raghu, czyli jednej z indyjskich, tak, popularniejszych artystek, która zaprasza chyba Państwa swoim najnowszym albumem do podróży razem z nią po Indiach. Jest to prawdziwa uczta muzyczna, w której na pewno rozpoznacie Państwo różne smaki, bardzo intensywne, takie jakie są naprawdę Indie.